program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 16 października, jest 23. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Policzono już prawie wszystkie głosy oddane w wyborach parlamentarnych. Po ataku w Brukseli podniesiony do najwyższego czwartego poziom zagrożenia terrorystycznego. Ponad połowa Polaków marnuje żywność, wynika z raportu Banków Żywności. Państwowa Komisja Wyborcza ma już dane z ponad 99% komisji. Na czele Prawo i Sprawiedliwość z wynikiem 35,65%. Koalicja Obywatelska 30,48%. Trzecia Droga 14,43%. Lewica 8,55%. Do Sejmu dostaje się też Konfederacja z poparciem 7,14%. Frekwencja wyniosła 74,2%. Prezydent Andrzej Duda podziękował rodakom za udział w wyborach parlamentarnych. Ogromnie dziękuję wszystkim wyborcom, wszystkim moim rodakom, którzy wzięli udział w wyborach i w Polsce, i poza granicami. Bardzo, bardzo jestem za to wdzięczny. Dziękuję za udział w wyborach jednych, drugich, do Sejmu, do Senatu. Dziękuję także wszystkim, którzy wzięli udział w referendum. To były naprawdę bardzo ważne wybory. Zdzisław Sipiera z PiS-u powiedział w Polskim Radiu 24, że Prawo i Sprawiedliwość wygrało wybory i to temu ugrupowaniu prezydent powinien powierzyć misję tworzenia rządu. I to jest faktem istniejącym. To, że w demokracji rządzi ten, kto ma większość, to jest prawda. Natomiast wybory wygrywa. W Europie nie ma takich formacji, które teraz zdobywają po 37% głosów w wyborach. To są 25, 27 maksymalnie. Także to jest naprawdę duży sukces. Krzysztof Kwiatkowski z Koła Senatorów Niezależnych powiedział, że prezydent powinien powierzyć misję tworzenia nowego rządu kandydatowi zaproponowanemu przez 3 partie opozycyjne. Zakładam, że w tym tygodniu pan prezydent Andrzej Duda poprosi na konsultacje liderów wszystkich środowisk politycznych. Zada mnie premierowi Morawieckiemu pytanie, z kim już jest dogadany. Zada liderom opozycji, czy są dogadani. Uzyska odpowiedź. Jestem głęboko przekonana, przynajmniej mam taką nadzieję, że prezydent, który wielokrotnie podkreśla, że kieruje się głosem suwerena, w tej sprawie też tak zrobi i desygnuje kandydata wskazanego przez 3 partie opozycyjne na premiera. Według pierwszych szacunkowych wyników Ipsosu po zamknięciu lokali wyborczych PiS miało 36,8% głosów. W przeliczeniu na mandaty mogło liczyć na 198 miejsc w Sejmie, KO na 161, Trzecia Droga na 57, Lewica na 30 mandatów, a Konfederacja na 14 mandatów. Po ataku terrorystycznym w Brukseli premier Belgii prosi mieszkańców stolicy o zachowanie czujności. Zabójca zastrzelił wieczorem 2 osoby. Szef belgijskiego rządu uczestniczy w naradzie kryzysowej z ministrami spraw wewnętrznych i sprawiedliwości. Biorą w niej także udział przedstawiciele policji, wojska i prokuratury. Także belgijskie centrum kryzysowe zaapelowało o wzmożoną czujność i unikanie niepotrzebnych podróży. Potwierdziło, że poziom zagrożenia terrorystycznego w regionie stołecznym został podniesiony do najwyższego, czwartego. Do ataku doszło dziś wieczorem w centrum stolicy. Zabite zostały 2 osoby. To obywatele Szwecji, kibice piłkarscy, którzy przyjechali do Brukseli na mecz Szwecji z Belgią w ramach eliminacji do przyszłorocznych Mistrzostw Europy. Mecz został przerwany. Zawodnicy nie wybiegli na drugą połowę na murawę. Premier Belgii Alexander De Croo złożył kondolencje premierowi Szwecji oraz rodzinie i bliskim zabitych. Według doniesień terrorysta, który zabił 2 Szwedów, miał krzyczeć Allahu Akbar, a w mediach społecznościowych mówił o przynależności do organizacji o nazwie Państwo Islamskie i o zabijaniu niewiernych oraz pomszczeniu muzułmanów. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Ponad połowa Polaków marnuje żywność, wynika z raportu Banków Żywności. A dziś Światowy Dzień Żywności. Wyrzucamy, bo kupujemy za dużo, wyjaśnia dyrektor Banków Żywności Norbert Konarzewski. Najczęściej w koszach lądują takie produkty jak pieczywo, wędliny, warzywa i owoce. Każdego roku w Polsce marnuje się 4,8 miliona ton żywności, a konsumenci są odpowiedzialni za 60% całości wyrzucanego jedzenia. Norbert Konarzewski dodaje, że w raporcie przygotowanym przez Banki Żywności Polacy wskazali, dlaczego marnują jedzenie. Przegapienie terminu ważności, ale również niewłaściwe przechowywanie żywności, albo też zbyt duże zakupy lub niesmaczne produkty. Choć do marnowania żywności przyznało się rekordowo dużo Polaków, to jednocześnie raport pokazuje, że pozbywamy się jedzenia rzadziej niż wcześniej. Powodem jest wzrost cen. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. sporcie Robert Grzędowski. Reprezentacja Słowacji 9. uczestnikiem piłkarskiego Euro 2024. Słowacy wygrali dziś skromnie 1-0 z Luksemburgiem, ale taki wynik oznacza, że odskoczyli od Luksemburczyków na bezpieczne 5 punktów i już na pewno zajmą drugie miejsce w grupie J. Grupie, którą wygra Portugalia. Dziś Portugalczycy rozbili Bośnię i Hercegowinę 5-0. Ten wynik ustalili już w pierwszej połowie spotkania. Awans na piłkarskie Mistrzostwa Europy 2024 zapewniły sobie wcześniej zespoły Francji, Belgii, Turcji, Hiszpanii, Szkocji, wspomnianej Portugalii oraz Austrii, a także gospodarze, czyli Niemcy. Rozgrywanych było dziś 7 spotkań eliminacji, ale jedno nie zostało dokończone. Mowa o meczu Belgii ze Szwecją. Przed rozpoczęciem gry w Brukseli doszło do zamachu terrorystycznego, w którym zginęło 2 kibiców reprezentacji Szwecji. Piłkarze tej drużyny odmówili wyjścia na drugą połowę spotkania. W siatkarskiej Tauron Lidze Pań drugie zwycięstwo w sezonie odniosły wicemistrzynie Polski, czyli PGE Rysice Rzeszów. Przed własną publicznością ograły 3-0 Energę MKS Kalisz. Atakująca MKS-u Aleksandra Rasińska tak podsumowała dzisiejsze spotkanie. Nie mogłyśmy znaleźć punktu zaczepienia, żeby zrobić jakąś serię, żeby pociągnąć i zrobić więcej niż 1 czy 2 punkty. Dziewczyny zagrały bezbłędnie, przez co ciężej nam się zdobywało punkty, po prostu były bardzo solidne w każdym elemencie. Może zabrakło takiej agresji, zagrałyśmy zbyt spokojnie. Był to tak szybki mecz, że jest mi po prostu przykro. Mecz rzeczywiście był szybki. W kolejnych setach Rysice wygrywały do 15, 18 i 17 punktów. Rzut oka na tabelę Tauron Ligi po zakończeniu drugiej kolejki. 4 zespoły mają po 2 zwycięstwa bez straty seta. O kolejności na czele tabeli decyduje bilans małych punktów. Prowadzi BKS Bostik Bielsko-Biała. Na drugim miejscu jest grupa Azoty Chemik Police. Dalej rzeszowskie Rysice oraz Grot Budowlani Łódź. Wtorek pochmurny, głównie na północy kraju, tam też może padać deszcz. Rano mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Termometry pokażą jutro do 8 stopni na południu, do 13 na wybrzeżu. Autopromocja Polskiego Radia. Jury 14. konkursu Książka Historyczna Roku nominowało 10 książek w kategorii Najlepsza Książka Naukowa poświęcona dziejom Polski i Polaków w XX wieku i 10 w kategorii Najlepsza Książka Popularno-Naukowa poświęcona historii Polski w XX wieku. Zapraszamy do internetowego głosowania na Najlepszą Książkę Historyczną Roku. Szczegóły na stronie książkahistorycznaroku.pl. Organizatorami konkursu są Telewizja Polska, Polskie Radio, Instytut Pamięci Narodowej i Narodowe Centrum Kultury. Autopromocja Polskiego Radia. Zapraszamy do reklamy. Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert? No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli? To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije. Ach, ci panowie z Media Expert. Prawda? Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Kwadranse jazzu mówi Jan Ptaszyn-Wróblewski. Dzisiejszy program, przynajmniej w jego pierwszej części, chciałbym poświęcić osobie, która mogła być wielkiego kalibru gwiazdą, tak się jednak koniec końców nie stało z jego własnego poniekąd wyboru. Mowa o Wiktorze Feldmanie. Po pierwsze należy podkreślić, że to był Anglik, który powędrował do Stanów Zjednoczonych, aby tam zacząć jazzową karierę. A był to muzyk fantastyczny, taki typowo jazzowy, z kupą swingu, świetnymi pomysłami, z mnóstwem optymizmu. Najpierw może zatem posłuchajmy sobie tria. To jest oczywiście Victor Feldman na fortepianie, Sam Jones, kontrabas, Louis Hayes, perkusja. A wszyscy w trójkę grają dla nas, no, prastary temat napisany jeszcze przez Cy Olivera, który nosi tytuł Four Dancers Only. Victor Feldman, Sam Jones i Louis Hayes, Four Dancers Only. A w tej chwili przejdźmy do jednego z takich, no można powiedzieć, przełomowych momentów. Otóż chyba był rok 62, kiedy Miles Davis rozwalił swój kolejny zespół i zabierał się do składania nowego. Z pierwszym wybranym facetem, a był to basista Ron Carter, pojechał do Kalifornii, gdzie miał dokonać kilku nagrań, ale musiał posłużyć się wreszcie składu lokalnymi muzykami. A więc na perkusji znalazł się Frank Butler, a przy fortepianie oczywiście Victor Feldman. I należy powiedzieć, że to, co Feldman zagrał, piekielnie się Davisowi spodobało. Zaproponował mu stałą współpracę, a Victor Feldman odmówił. Dlaczego? No do końca nie wiem, ale prawdopodobnie nie lubił spędzać całego życia w podróżach i wędrować po całym świecie, a w Kalifornii akurat miał wygodny żywot, bo nawiązał świetne kontakty z firmami płytowymi i z filmem. No, ale jeszcze jedna ciekawostka w tych wszystkich nagraniach. Otóż na płycie, która jest zatytułowana Seven Steps to Heaven, są nagrane dwa składy. Trzy utworki z Victorem Feldmanem i potem następne trzy, które już w Nowym Jorku Miles zrobił z Herbie Hancockiem. I muszę Państwu powiedzieć, że czasami trudno się naprawdę zorientować, gdzie gra Feldman, a gdzie gra Hancock. Tym bardziej można się pomylić, że Feldman zagrał trzy standardy z Davisem, natomiast Hancock między innymi dwie kompozycje Feldmana. Ale wróćmy do tych standardów. I fall in love too easily. Miles Davis, trąbka, Victor Feldman, fortepian, Ron Carter, kontrabas i Frank Butler, perkusja. A nim do tego spotkania doszło, co nieco wcześniej, Feldman był jeszcze związany z bijącym wszelkie rekordy popularności kwintetem Cannonballa Adderleya i z tej współpracy też zrezygnował na dalszą metę, aczkolwiek trwała ona już tym razem troszkę dłużej. Wydaje mi się, że wielka strata, bo Feldman idealnie pasował właśnie do tego zespołu. I przypomnijmy sobie jedno z nagrań. Przede wszystkim skład zespołu, a zatem dwaj Adderleyowie, Julian na saksofonie altowym, Nat na kornecie, Victor Feldman fortepian, Sam Jones kontrabas, Louis Hayes perkusja i słuchamy utworu, który zwie się Sack o' Woe, czyli worek zmartwień. This is a little tune, you know, if you could call this one funky, that we do that's based upon a rhythm that's a common one used dancing, and it has been used for a long time. This one is called A Sack of Woe. Thank you. Suck a Wow. I to był kwintet Adderleya z Wiktorem Feldmanem przy fortepianie, współpraca, z której znowu nic nie wyszło i w ogóle szkoda, że ta cała kariera feldmanowska gdzieś w pewnym momencie się jak gdyby rozmyła. Dodać należy jeszcze tylko, że Feldman poza fortepianem lubił również eksplorować wibrafon, choć ja jednak wolę go jako pianistę, a także był świetnym kompozytorem. I w tej chwili już, no, troszkę zmieniając temat, chciałbym Państwu przypomnieć jedną z jego kompozycji zatytułowaną Haunted Ballroom, czyli zaczarowana sala taneczna, czy raczej może nawiedzona. I warto tutaj zwrócić uwagę na tekst, który jest urokliwy. Opowiada o tej sali, która w momencie, kiedy wszystko naokoło usypia i wymiera, ona nagle ożywa. Gdzieś pojawiają się dźwięki najpiękniejszych standardów, jak All the Saints Who Are czy Stella by Starlight. Nagle pojawia się dźwięk perkusji Gene Krupy czy też wspaniały puzon Tomiego Dorseya. Zresztą zwróćcie uwagę na tekst, bo warto. Ale popatrzmy przede wszystkim, kto wykonuje ten utwór. Otóż na pierwszym planie szwedzka wokalistka Magni Wenzel, piekielnie uzdolniona dziewczyna, akompaniuje jej trio Egil Kapstadt przy fortepianie, Terje Vnas na basie i Egil Johansson perkusja, ale do tego wszystkiego dorzucono jeszcze faceta, który emanuje niezwykłym ciepłem, czyli Art Farmer na trąbce. Songs of yesterday, string of pearls, Elmer's tune, midnight of the starlight, haunted ballroom long ago, so they say, all the big bands used to play, my romance, love in bloom, midnight of the starlight, haunted ballroom, Gene Krupa beating on the drums. Tommy Dorsey playing the sly trombone. Glenn Miller put you in the mood with a song as such. Mo got up and blew on his horn. One more waltz, maestro, please. One more waltz before we leave. Caravan, paper moon, midnight of the starlight. moon, then under the starlight, haunted ballroom. Śpiewała Magni Wentzela, towarzyszyli jej Art Farmer, trąbka, Egil Kapstadt, fortepian, Terje Wienas, kontrabas i Egil Johansen, perkusja. A w tej chwili zmieniamy już temat. Zapominamy na jakiś czas o Feldmanie. Chciałbym sięgnąć do kilku nowości płytowych, jakie się u nas ukazały i które niewątpliwie są bardzo ciekawe. A więc na początek przypomnijmy sobie może tę płytę, którą już prezentowałem przed tygodniem, czyli Kubuś Stankiewicz eksplorujący twórczość Ludomira Różyckiego. Tydzień temu słuchaliśmy jego solowego nagrania, tym razem posłuchajmy krakowiaka, który gra całe trio. A zatem Kuba Stankiewicz fortepian, Darek Oleszkiewicz kontrabas i Taina Reynolds perkusja. To była nowiutka płyta Kuby Stankiewicza, oczywiście lider przy fortepianie, Darek Olszkiewicz na basie i Tajna Raymond perkusja. A cała płyta inspirowana jest twórczością Ludomira Różyckiego. Bardzo gorąco wam ten album polecam. A teraz sięgnijmy po kolejny, który polecam równie gorąco. Otóż, drodzy państwo, jest to spółka. Dorota Miśkiewicz i Toninho Horta. Kto to jest Dorota? No doskonale wiemy. A Toninho Horta to jeden z mistrzów brazylijskiej bossa nowy. Przede wszystkim kompozytor nie do podrobienia, ale grający również na gitarze. Jak trzeba, to jeszcze sobie potrafi co nieco do tego wszystkiego podśpiewać. Dalej, Michael Pipo Quinho, grający na basie, Armando Marsal na dodatkowych perkusyjnych instrumentach i Bodek Jankę, perkusista. Tym razem Polak, ale może trochę mało u nas znany, bo mieszkający w Berlinie. Oczywiście wszyscy razem prezentują nam przepiękną bossanowę, no w oryginalnym nieomal wykonaniu. Chyba nigdy nie mieliśmy tego rodzaju zespołu. Jeśli trafiała nam się Brazylia, to taka trochę zaamerykanizowana, a tu mamy naprawdę oryginał. Oczywiście Dorota i Toninho przejechali całą Polskę z koncertami, więc na pewno wielu z państwa miało okazję to wszystko usłyszeć. A jeśli nie, to teraz możemy słuchać do woli i posłuchajmy sobie jednego z tych nagrań. No mar, o céu com a lua cheia e a paz imensa no ar. Podmuchy wiatru na piasku, a w morzu fale się bielą z księżycem pełnym na niebie. Powietrze spokojnie drży. De tão eterno. Como estar de bem com a vida e cantar. Ah, um bom da vida é querer bem. Só o que é eterno é querer bem. E rozmawiamy o jeito que tudo só bole e embole. Przypływa ich śmiech. Luma konwersa serena w falach Davida Sendo. Crianças, moças morenas douradas ao sol multicor. Nie będziemy wieczni, ale cieszmy się, śpiewajmy sobie tak. Och, niech tylko chwile nią są nas. Och, niech tylko chwile znaczą czas. A u bon Davide querer bem. Só o que é eterno é querer bem. One day, one day, one day, one day, one day, one day, one day, one day, one day, one day, one day, one day, one day, one day, one day, one day, one day, one day, one day, one day, one day, one day, one day, one day, one day, one day, one day, one day, one day, one day, one day, one day, one day, one day, one day, one day, one day, one day, one day, one day, one day, one day, one day, one day, one day, one day, one day, one day, one day, one day, one day, one day, one day, one day, one day, one day, one day, one day, one day, one day, one day, one day, one day, one day, one day, one day, one day, one day, one day, one day, one day, one day, one day, one day, one day, one day, one day, one day, one day, one day, one day, one day, one day, one day, one day, one day, one day, one day, one day, one day, one day, one day, one day, one day, one day, one day, one day, one day, one day, one day, one day, one day, one day, one day, one day, one day, one day, one day, one day, one day, one day, one day, one day, one day, one day, one day, one day, one day, one day, one day, one day, one day, one day, one day, one day, one day, one To była płyta Bon Amigos, czyli Dorota Miśkiewicz, wokal, dalej Toninho Horta, kompozycje, gitara, również wokal, dalej Michael Pipo Quinho na basie, dalej Bodek Janke, perkusja, jeszcze dalej Armando Marsal, dodatkowe perkusje. Polecam to Państwu, bo to jest naprawdę rzadki u nas przypadek, że można było usłyszeć naszym kosztem zrobioną płytę absolutnie brazylijską. Ale trzymajmy się jeszcze tego samego tematu, czyli bosanowy. Chciałbym Państwu przedstawić tym razem coś już nie z naszego podwóreczka. To będzie, krótko rzecz biorąc, John Pizzarelli, wokalista i gitarzysta, który również postanowił sięgnąć po bosanowę i no właśnie, wybrał sobie między innymi kompozycję właśnie Toninho Horty, Aquelas Coisas Todas, ale popatrzmy jeszcze na cały skład. Otóż jak zwykle Pizzarelliemu towarzyszą jego muzycy z tria, ale do tego całe mnóstwo różnych brazylijskich, naprawdę dodatkowych, świetnych panów, z których no wymienić należałoby chyba Cezara Camargo Mariano, który grać będzie solo na fortepianie. A ja już żegnam się powoli z Państwem. Były to trzy kwadranse jazzu, mówił Jan Ptaszyn-Wróblewski. Oh, ma parola.